simtana. Riju l-passi lil-kulmin et jarana. Il-parti tali ġota għali l-loba l-loba. Din is-sena wasalna sal-uċċata. Jekk f'Malta hawn xi skwadra tan kompluta. Kumitati diretturi u mitħa ġohra. Il-player stana rebiħin se joħorġuna. U l-unur min dejjem qed jagħmlulna. Pacenzia, take it easy. Barbulna ġejjin il-karkarizi. Ja ħasra intom tal-pepe fejn marru l-liri. Din is-sena qed nilkom nini nini.